aduh ya jambano, sayyidina nabi ya jambano, ya jambano ya jambano, sayyidina nabi ya jambano ya jambano, ya jambano ya jambano, ya jambano sayyidina nabi ya jambano. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.